انسان مسلمان نہیں سمجھا جاتا. مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے آسمانی تمام کتابوں کو ماننا ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے جنت اور جہنم، آخرت اور عذاب و ثواب قبر پر ایمان لانا ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے فیصلے تقدیر کو ماننا بھی ضروری ہے. انسان کے اسلام اور کلمہ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے جو عقائد اور نظریات عطا فرمائے ہیں ان میں ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہے اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جانا یہ بھی ماننا ضروری ہے، اور پھر آسمان سے زندہ واپس آنا یہ ماننا بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، اور آسمان سے زندہ زمین پر واپس آنے کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا ہے. اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جانا نہ مانے تو یہ قرآن کا منکر ہے، اور اگر آسمان سے واپس زندہ آنا نہ مانے تو یہ حضور کے فرمان کا منکر ہے. جس طرح قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر کے فرمان کا منکر بھی کافر ہوتا ہے. ہم اللہ رب العزت کے قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی مانتے ہیں. قرآن بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ وہ زندہ ہیں اور آسمان پر بھی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا مجموعی طور پر ذہن کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے چند ایک باتیں ذہن نشین فرما لیں. نمبر ایک، یہ بات ذہن میں رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اپنی ماں حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کے پھونکنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں کسی مریض کو دم کریں تو پھونکتے ہیں، حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گربان میں بھی پھونکا ہے اور اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اپنی ماں کے پیٹ سے ان کی پیدائش کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، کن کہا تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کن فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو وجود ملا. حضرت آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے لیکن والد نہیں ہے. ماں اور باپ کے بغیر وجود یا حضرت آدم کو ملا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، وہاں ماں اور باپ تھے نہیں، یہاں والدہ ہے اور والد نہیں ہے. تو ماں اور باپ کے ملاپ کے بغیر صرف کلمہ کن سے پیدا ہونے والے یا حضرت آدم ہیں یا حضرت عیسیٰ ہیں. ان کی مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ عام بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم کی پیدائش سے کیسے مشابہت دی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ ایسے ہیں جیسے حضرت آدم ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ جیسے تو نہیں ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کا تو اللہ نے مٹی سے وجود بنایا ہے، پھر ان میں روح ڈالی ہے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی اس سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش آدم علیہ السلام کی طرح تو نہیں ہے، وہاں تو ماں بھی نہیں تھا اور والد بھی نہیں ہے، یہاں ماں تو ہے لیکن والد نہیں ہے، تو ایک جیسی پیدائش کیسے بنی؟ میں سمجھانے لگا ہوں ایک جیسی پیدائش کا مطلب کیا ہے، حضرت آدم کا مٹی کا ڈھانچہ خدا نے بنایا، روح ان میں ڈالی، کن فرمایا، آدم علیہ السلام کو وجود ملا اور زندہ ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں موجود ہے، کن فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، آدم علیہ السلام اس زمین پہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ میں کلمہ کن سے پیدا ہے، نہ وہاں باپ ہے نہ یہاں باپ ہے، فرق کیا تھا، وہاں باپ نہیں تھا لیکن مٹی کا جسم تھا، یہاں باپ نہیں ہے لیکن مٹی کا وجود حضرت مریم کا جسم موجود ہے، جسم وہاں بھی تھا وہ مٹی کا تھا، کلمہ کن سے پیدائش ہوئی ہے، وجود یہاں بھی ہے، حضرت ماں مریم کا ہے اور کلمہ کن سے پیدائش ہوئی ہے، یہ مطلب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں سمجھایا ہے۔ چلیں ایک بات اور بھی سمجھیں، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ مسل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے جیسے حضرت آدم کی ہے، ان دونوں میں ایک مشابہت اور موافقت اور بھی سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے انسانیت کا آغاز کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انسانیت کا اختتام کیا ہے، ان پہ اختتام کا مطلب کیا ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ جب تک کوئی ایک بندہ اللہ اللہ کہنے والا رہے گا قیامت قائم نہیں ہو سکتی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دنیا میں کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس دنیا میں پھر دوبارہ کفر شروع ہوگا، اور جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو پھر یہ زمین آسمان بنا ہوں گے، قیامت آ جائے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہ آئے قیامت نے نہیں آنا، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام علامت اس بات کی کہ جب تک وہ نہ آئے زمین و آسمان نے رہنا ہے، اور جب وہ آگے چلے جائیں گے کچھ عرصے بعد زمین و آسمان نے ختم ہو جانا ہے، تو حضرت آدم سے زندگی کی ابتدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ زندگی کی اختتام کی علامت ہے، دونوں میں مناسبت کیا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا جنت میں نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا ہو جانے اس زمین پہ کیا ہے، اور یہاں سے پھر اللہ آدم علیہ السلام کو آسمان کے اوپر جنت میں لے گئے ہیں، اور پھر جنت سے دوبارہ زمین پہ اتارا ہے، اوپر جانے کو عربی زبان میں صعود کہتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اوپر سے نیچے آنے کو ہبوط کہتے ہیں، قرآن کریم میں فحبت کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں اور اس کے بعد یہ ابلیس بھی ہے، اخرج کا لفظ بھی ہے فحبت کے بھی ہے، تو صعود کا معنی اوپر جانا ہے، ہبوط کا معنی نیچے آنا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں صفتیں دی ہیں، صفت صعود دی ہے زمین سے آسمان سے اوپر جنت میں گئے ہیں، اور صفت حبوط دی ہے کہ جنت سے پھر زمین پر آئے ہیں، اور یہی صفت دونوں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، زمین پہ پیدا کیا ہے، آسمان سے اوپر اللہ لے گئے ہیں، پھر قیامت سے پہلے آسمان سے نیچے لائیں گے، ان مسل عیسیٰ عند اللہ مسل آدم، حضرت عیسیٰ ایسے ہیں جیسے آدم، ان دونوں میں موافقت کیا ہے، ان کو بھی صفت صعود بھی ملی ہے صفت حبوط بھی ملی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفت صعود بھی ملی ہے، اللہ صفت حبوط بھی عطا فرمائیں گے، تاکہ آدم کی طرح زمین سے پیدا ہو کے وہاں چلے جائیں اور پھر وہاں سے دوبارہ واپس آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش عطا فرمائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ بچپن میں بولے ہیں، ماں کے پیٹ میں کلام، ماں کی گود میں کلام کیا ہے، حضرت مریم کا خامن تو تھا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو گاؤں کے لوگوں نے الزام لگایا، بستی کے لوگوں نے بہتان لگایا، اور نے تعجب سے کہا اے مریم یہ بیٹا کہاں سے، نہ تیرا خامد ہے نہ تیرا نکاح ہے، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ جب بغیر خامد کے اور بغیر نکاح کے، بغیر خامد کی اولاد تو ہوتی نہیں ہے، اگر خامد نہیں اولاد ہے اس کا معنی یہ علیہ باللہ اس بیٹے کا نسب ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مریم نے خود اللہ سے عرض کیا اے اللہ میں اپنی قوم کو جواب کیا دوں گی، جب قوم مجھ سے پوچھے گی میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا اے مریم جب قوم پوچھے نا تو تو نے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے میں بول نہیں سکتی۔ اس امت میں چپ کا روزہ تھا، ہماری امت میں چپ کا روزہ نہیں ہے۔ آدمی ویسے نہ بولے، میری زبان سے غیبت نہ ہو، ویسے نہ بولے کہ بڑوں کے بے ادبی نہ ہو، ویسے نہ بولے، میری زبان کی حفاظت جو الگ بات ہے، لیکن چپ رہے اور اس کو روزہ سمجھے اس پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس پہ گناہ ملے گا۔ پہلی امتوں میں تھا، حضرت مریم نے کہا میں نے تو خاموش رہنا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں تو بات نہیں کروں گی، اور فرمایا تو نے اشارہ اس اپنے بیٹے کی طرف کر دینا ہے۔ جب قوم آئی انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا بیٹا؟ اے مریم تیرا خاندان بھی اچھا ہے، تیرا باپ بھی اچھا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت مریم نے کہا میرا تو روزہ ہے، اشارہ کہتے عیسیٰ کی طرف، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ماں کی گود پہ بولے ہیں اور بول کر یہ فرمایا انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے کتاب بھی دی ہے، مجھے خدا نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ بولے، حضرت مریم کی صفائی ہوئی ہے۔ تاریخ میں اور بھی ایسے بچے ملتے ہیں کہ جن نے بچپن میں گفتگو کی ہے، بعض روایات میں چار کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو بولے ہیں، اور بعضوں میں شاید کمی بیشی بھی ہو لیکن چار کا تذکرہ تو ملتا ہے جو بچپن میں بولے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، قرآن کہتا ہے وشاہد شاہد من اہلیہ، وہاں بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی، زلیخا کے محل میں ہے، زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، نبی تو گناہ کر نہیں سکتا، حضرت یوسف نے خود کو بچا لیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام باہر دوڑے، زلیخا پیچھے دوڑی، حضرت یوسف باہر آئے تو عزیز مصر موجود تھا، اس نے کہا یوسف یہ کیا، میری بیوی اور تم اور خلوت میں کیا کام ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں مجھ سے نہ قدری نہیں کرتا، قصور اس کا ہے۔ اور مریم کو زلیخا فوراً بولی کہ نہیں نہیں اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب فیصلہ کیسے کریں؟ قرآن کریم میں ہے شاہد شاہد من اہلیہ، ان کے گھر سے ایک نے گواہی دی، وہ ایک قوم تھا، وہ بعض روایات میں ایک بچہ تھا، اس بچے نے ایسی بات کی جو بڑے سے بڑا عقل مند بھی نہیں کرتا۔ اس نے عزیز مصر سے کہا حضرت یوسف کی قمیض دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے نہیں ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹ بولتی ہے، اگر آگے سے قمیض پھٹی اس کا معنی یہ ہے ان نے عورت پہ ہاتھ ڈالا ہے، عورت نے ہاتھ بچایا ہے اور لڑائی میں ان کی قمیض پھٹ گئی ہے، اور اگر پیچھے سے ہے اس کا معنی کہ یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں، زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی اور قمیض پھٹ گئی ہے۔ حضرت یوسف کی جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، آگے سے نہیں پھٹی۔ عزیز مصر نے کہا کچھ حیا کر، جرم بھی تیرا ہے اور الزام بھی اس معصوم انسان پہ لگا دی ہے۔ اگلا وہ لمبا قصہ ہے، میں اس پہ تذکرہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا حضرت یوسف کی گواہی ایک معصوم بچے نے دی ہے۔ اسی طرح روایات اور بھی ہیں، بس سما ذات البروج، ان آیات کے بعد بھی بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، ظالم بادشاہ تھا، جب کوئی بندہ اللہ کی توحید کو مانتا اسے وہ جلا دیتا، اس نے خندق کھودی اس میں آگ جلا دی، اور جو بھی توحید کی بات کرتا اسے آگ میں ڈال دیتا۔ کہتے ایک عورت وہ توحید کی بات کرتی تھی، اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس بادشاہ نے پہلے بچے کو لیا اور آگ میں پھینکا، اس کا خیال یہ تھا جلتے بچے کو دیکھ کر ماں پگھل جائے گی اور مجھے سجدہ کرے گی۔ کہتے جب بچہ آگ میں ڈالا اس بچے نے کہا امی انا علی الحق، اے ماں میں حق پر ہوں، اس آگ سے تو نے ڈرنا نہیں ہے۔ وہ بچہ بولا تو ماں نے کہا تم آگ میں نہ پھینکو، میں خود چھلانگ لگا دیتی ہوں، میں آگ میں جل تو سکتی ہوں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے اور بچپن میں بولے ہیں، میں بتا یہ رہا تھا ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصور کیا رکھنا چاہیے، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ نمبر ایک، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اپنی کی ماں مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کلمہ اللہ بھی کہتے ہیں، اور یہ صرف پھونکنے سے پیدا ہوئے، ان کو روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، نبوت کی بات کی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، ان نے تورات کی تصدیق کی ہے، اور یہودیت کو جب سیدھی بات سمجھائی، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے دشمن بنے، قتل کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک دن یہودی فوج لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں گئے چھپ کے، اب دروازہ بند کیا، یہودی باہر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا مجھے قتل کر دیں گے، اور یہ تبھی ڈر ہونا، یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے، نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ منورہ گئے ہیں، مکہ باغ میں انعام متعین کیا کہ جو حضور کو گرفتار کرے گا ہم 100 اونٹ دیں گے، ابو بکر صدیق کو زندہ یا ان کا سر لائے گا ہم 100 اونٹ انعام دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مکہ سے مدینہ چلے گئے، ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور 3 دن تک غار میں چھپے رہے۔ تو یہ ڈرنا تبھی ہو، یہ کوئی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک روپوش رہے۔ اگر آج دنیا میں کسی کلمہ حق بلند کرنے والے پر کافر انعام رکھے تو یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی گئی ہے، حضرت صدیق اکبر کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی گئی ہے۔ میں سمجھانے یہ لگا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بند ہے، اب یہودی باہر ہے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، اے عیسیٰ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انی متوفی کا وفات میں آپ کو دوں گا، موت میں آپ کو دوں گا، یہ آپ کو موت نہیں دے سکتے، اے اللہ یہ تو باہر آگے ہے، مجھے موت تو آپ دیں گے لیکن یہاں سے بچوں گا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے رافعوں کا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے اٹھا لیتا ہوں، میں تجھے ان کے ہاتھوں موت نہیں دینے دوں گا، میں تجھے بچا لیتا ہوں۔ اس آیت میں تھوڑی سی بات سمجھیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا جو سو بولا۔ ہمارے پاکستان میں ایک آدمی ہے جاوید غامدی، اب پاکستان سے دوڑا اور ملیشیا چلا گیا ہے، اس نے یہ عقیدہ بیان کیا، ٹی وی پر موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے، اور اس کے بیانات موجود ہیں۔ اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام پہ پہلے موت آئی ہے، پھر اللہ نے آسمان پہ اٹھایا ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ قرآن کریم میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا، اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور اٹھا لوں گا۔ دیکھو اللہ نے پہلے موت کی بات کی ہے، پھر اٹھانے کی بات کی ہے، ہم بھی کہتے ہیں پہلے موت دی ہے پھر اٹھایا ہے، تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ دیکھو کتنا یہ پروفیسر قرآن کو سمجھتا ہے۔ اس لیے میں رونا روتا ہوں کہ یہ قرآن پروفیسر اور ڈاکٹروں سے نہ سمجھے، قرآن علماء سے سمجھے جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ ڈاکٹر کا کام انجیکشن لگانا ہے، پیشاب چیک کرنا ہے، بخار چیک کرنا ہے، اس کے ذمہ کام یہ مسئلے بتانا اور قرآن کی تفسیر کرنا نہیں ہے۔ ہمارے ایک چھوٹی سی پینا فلیکس رکھتی ہے، فلاں پروفیسر فہم قرآن پہ بات کریں گے، ہمارے لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ پروفیسر ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے الفاظ بھی تجوید کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، بتائیں وہ قرآن کا معنی کیسے کریں گے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، ہم نے کہا غامدی کو دھوکہ کیوں لگا، اس نے قرآن کے ظاہر کو دیکھا، آیت کے پس منظر کو نہیں دیکھا۔ اگر آیت کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو دیکھتا تو پھر کبھی اس کو دھوکہ نہ لگتا۔ پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ ذرا میری طرف دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے۔ میں اس مسجد میں آیا اور باہر سے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ ہمارے قوم کا عالم نہیں، باہر سے آیا۔ اب جب یہاں پہنچا، میرے اوپر پابندی ہے، میں کہتا ہوں مجھ پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اور پولیس نے کہا اگر آپ نے بیان کیا ہم گرفتار کر لیں گے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے ذمہ حفاظت ہے، ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، پولیس آپ گرفتار نہیں کرے گی۔ اب میں کہتا ہوں مجھے پولیس گرفتار کرے گی، آپ تسلی دیتے ہیں، مولانا صاحب نہ گھبرائیں ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے، پہلے آپ نے تسلی دی ہے۔ بعد میں کہتا ہوں بھائی آپ کیسے بچاؤ گے، یہ دیکھو باہر گیٹ پہ کھڑی ہے، ادھر گاڑی ہے، ادھر گاڑی ہے، آپ مجھے کیسے یہاں سے دوڑاؤ گے؟ آپ مجھے فوراً کہتے ہیں یہ پیچھے تو دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کیا مطلب؟ پہلے آپ نے تسلی دی ہے ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے، اب مجھے الجھن تھی آپ کیسے گرفتار نہیں کرنے دیں گے، باہر تو پولیس کھڑی ہے، پھر مجھے آپ بعد میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ دروازہ دیکھیں، کیا مطلب؟ ہم یہاں سے آپ کو نکال لیں گے، ادھر پولیس تو نہیں ہے نا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، باہر یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ڈر گیا ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، اللہ نے فرمایا انی متوفی کا، موت میں نے دینی ہے، یہ تجھے موت نہیں دے سکتے، وفات میں نے دینی ہے، یہ تجھے مار نہیں سکتے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کیا ہے، اللہ میں مانتا ہوں وفات آپ نے دینی ہے، لیکن چاروں طرف سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، میں یہاں سے بچوں گا کیسے؟ فرمایا رافعو کہہ لیا ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں، رافعو کہہ لیا ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں. تو پہلے متوفی کا کیوں فرمایا؟ تسلی دینے کے لیے کہ یہ مار نہیں سکتے، موت میرے قبضے میں ہے، اللہ بچائیں گے کیسے؟ رافعو کا ہم اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ نے بات تو یوں کی ہے، اور جاوید رامدی پروفیسر کیا سمجھا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے موت دوں گا اور اٹھاؤں گا. دیکھو متوفی کا پہلے ہے، رافعو کا بعد میں ہے، اس سے پتا چلا پہلے موت آئی اور پھر اٹھایا. ہم نے کہا متوفی کا پہلے فرمایا حضرت عیسیٰ کو تسلی دینے کے لیے، پھر رافعو کا فرمایا اس کی صورت بتانے کے لیے ہم بچائیں گے، اور صورت کیا ہوگی؟ ہم تجھے آسمان پہ زندہ اٹھا لیں گے. تو ہمارا نظریہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا ہے. قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پہ نازل ہوں گے، فجر کی نماز کے وقت آئیں گے، سر ان کا ننگا ہوگا، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، دو فرشتوں کے ہاتھ کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، ایک کے دائیں اور ایک کے بایاں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، مصلی پہ امام مہدی کھڑے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مہدی کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں اقیمت لکا، یہ اقامت آپ کی وجہ سے ہے، آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گا. حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو گے، ان کی ابتدا میں فجر کی نماز پڑھائیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا، ایک امام مہدی وہ ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں، ایک امام مہدی وہ ہے جس کو شیعہ مانتے ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے؟ مہدی امام پیدا ہو چکا ہے، وہ کئی سو سالوں سے چھپا ہے، غار کے اندر موجود ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے. جب پورے 313 مسلمان ان کی مرضی کے آئیں گے تو پھر یہ نکلے گا. یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، امام مہدی پیدا ہوں گے، نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، یہ پیدا ہوں گے، وہاں سے حرم میں جائیں گے، حرم مکہ میں لوگ پہچانیں گے، ان کے مہدی ہونے کا اعلان ہوگا. حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے، امام مہدی ان کو نماز پڑھائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، شادی کے بعد 19 سال تک زندہ رہیں گے، قبیلہ یزد یا قبیلہ اسد کی عورت سے نکاح ہوگا، ان کے دو بیٹے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا، ایک بیٹے کا نام محمد ہوگا. حضرت عیسیٰ جہاد کریں گے، دجال کو مقام لوگ کے پاس قتل کریں گے، 40 سال میں پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے، عدل اتنا ہوگا، امن اتنا ہوگا. حدیث مبارک میں ہے ایک جگہ پہ وہی چرنے والا شیر چیتا بھی ہوگا، ادھر چرنے والا اونٹ بھی ہوگا، ادھر بھیڑیا بھی ہوگا، ادھر بکری بھی ہوگی، اور عام بچہ یہ سانپوں کے ساتھ کھیلے گا اور سانپ اس کو ڈسے گا نہیں، اتنا امن ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال اتنا عام ہوگا کوئی بندہ لینے والا نہیں ہوگا، مال قبول کوئی نہیں کرے گا، 40 سال تک خلافت کا نظام رہے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں پہ ان کی وفات ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ان کی قبر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. آج بھی اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، جب آپ روزے پر جائیں قبلے کی طرف کمر کریں، روزے کی طرف منہ کریں، ایک سوراخ ہے جہاں لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ کی جگہ ہے، اگلا سوراخ ہے حضرت ابوبکر کی جگہ ہے، اگلا سوراخ ہے حضرت عمر فاروق کی جگہ ہے، آگے ایک سوراخ ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، یہ سوراخ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بالکل برابر ہوگا. یہ سوراخ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد دنیا سے جائیں گے. میں بتا یہ رہا تھا حیات عیسیٰ کا عقیدہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اس بے ایمان نے پہلے کہا میں مولوی ہوں، پھر اس نے کہا میں مادی ہوں، پھر اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، پھر اس نے کہا میں نبی ہوں، اور پھر اس بے ایمان نے کہا ریاض باللہ میں محمد رسول اللہ ہوں. جو قوم پھنستی چلی گئی، یہ بے ایمان دعوے بڑھاتے چلا گیا، پہلے کہا جی میں مولوی ہوں، پھر اس نے کہا نہیں نہیں اگلا قدم اٹھایا میں تو مجدد ہوں، پھر اگلا قدم اٹھایا جب لوگوں نے مانا میں تو مادی ہوں، پھر اگلا قدم اٹھایا میں عیسیٰ ہوں، پھر اگلا قدم اٹھایا میں نبی ہوں، پھر اگلا قدم اٹھایا میں محمد رسول اللہ ہوں. علیہ باللہ ایسے بے ایمان پہ لعنت ہو. میں نے صرف پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اس مرزے کو نبی مانے یا مرزے کو مسلمان مانے ایسے بندے سے تعلق بالکل ناجائز ہے، رشتے ناطے حرام ہیں، مسلمانوں قبرستان میں دفن کرنا ناجائز ہے. اگر مسلمان قبرستان میں دفن ہو جائے اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینک دو, اس کی ہڈیوں کو آگ لگا دو, اس کی قبر عذاب کا جگہ ہے, اس کی قبر جہنم کی جگہ ہے. تو مسلمان اس جہنم کو اپنی جنت کے ساتھ کیوں ملنے دے؟ مسلمان کی قبر تو جنت کا باغ ہے, ان کو وہاں مت رہنے دو. میں صرف یہ سمجھا رہا تھا, یہ ہمارا نظریہ ہے. میں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق دی اس موضوع پہ کبھی تفصیل سے بھی بات کریں گے, لیکن صرف ایک دو باتیں سمجھ لیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں, پھر دوبارہ آئیں گے. یہ آئیں گے کیوں, آنے کی حکمتیں کیا ہیں, ذرا چار پانچ ذہن میں رکھ لیں. نمبر ایک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ آپ نے مجھے نبی بنایا, میری تمنا ہے مجھے آخر نبی کا امتی بھی بنا دے. اللہ نے دعا قبول فرما لی, نبی بن کے اوپر گئے ہیں, امتی بن کے نیچے آئیں گے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی رہیں گے نہیں, نبی بھی رہیں گے لیکن یہاں امتی بن کے وقت گزاریں گے. میں مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اگر بلوچستان کا گورنر ہو اور یہاں پنجاب میں آ جائے تو وہ پنجاب کا گورنر نہیں بنتا اور بلوچستان کی گورنری ختم نہیں ہوتی. تھا وہ بلوچستان کا گورنر, میٹنگ کے لیے لاہور آیا, اب یہاں جب رہے گا گورنر بن کے وہ کام نہیں کرے گا, پاکستان کا شہری بن کے کام کرے گا. لیکن گورنری بھی باقی ہے, پاکستان کی شہری کی حیثیت بھی باقی ہے. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو بنی اسرائیل کے نبی والی نبوت کی حیثیت بھی باقی ہے, ہمارے نبی کی امتی ہونے والی حیثیت بھی باقی ہے. اس لیے وہ نبی بھی ہوں گے لیکن اس امت کے میں رہیں گے تو امتی ہوں گے. ایک حکمت کیا ہے, دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی, اب آئیں گے. دوسری حکمت, عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں نکاح نہیں کیا, بغیر نکاح کے آسمان پہ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعو, اللہ کے پیغمبر کے ارشاد ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اربعو سنن من المرسلین, چار سنتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی ہیں. نمبر ایک الحیاء, نبی پاک دامن ہوتا ہے. نمبر دو التعطر, نبی خوشبو استعمال کرتا ہے. نمبر تین والنکاح, نبی شادی کرتا ہے. نمبر چار والسواک, نبی مسواک کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا نہیں تھا, اللہ دوبارہ زمین پہ لائیں گے تاکہ نکاح کرے اور نبی والی سنت کو زندہ کر دے. ایک حضرت یحییٰ ہیں جن نے نکاح نہیں کیا, ان پر نص قطعی قرآن کی ہے حصوراً کہ وہ نکاح نہیں کریں گے. جب قرآن نے الگ کر دیا ہم اس پہ بحث کر نہیں سکتے. نمبر تین حکمت, عیسیٰ علیہ السلام تھے, یہودیت نے پروپیگنڈا کیا ہم نے قتل کر دیا ہے, سوری پہ چڑھا دیا ہے, اللہ دوبارہ واپس لائیں گے. یہ بتانے کے لیے یہودی جھوٹ بولتے ہیں, میرے عیسیٰ کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے, قاتل یہ میرے عیسیٰ کے نہیں بلکہ میرے عیسیٰ یہودیت کو قتل کر کے ختم کر دیں گے. چوتھی حکمت کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے نازل کیوں ہوں گے؟ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا عالم اربع میں, میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, نبوت بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, پھر جب تمہارے پاس میرا آخری رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے, تم نے اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے. انبیاء نے فرمایا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور ہم ان کی نبوت پر ایمان لا کر ان کی مدد بھی کریں گے. اب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا رسول اللہ کا بعد کا ہے, آدم علیہ السلام دنیا میں کلمہ کیسے پڑھے, نوح علیہ السلام پہلے کے حضور بعد کے, اب یہ کلمہ کیسے پڑھے؟ اللہ نے کرم یہ کیا 124,000 انبیاء جو پہلے ہیں ان میں عیسیٰ علیہ السلام آخری ہے, ان کو خدا آسمان پہ لے گئے پھر زمین پہ لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام حضور کا کلمہ بھی پڑھیں گے, ان کی تصدیق بھی کریں گے اور ان کی تائید بھی کریں گے, ان کے دین کو نافذ بھی کریں گے. یہ سارے انبیاء کی نمائندگی کریں گے. جیسے ابھی کوئی جلسہ ہو آپ نے دیکھا کبھی اے پی سی ہوتی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے, اس میں ساری جماعتیں نہیں آتی, جماعت کا نمائندہ جاتا ہے. مشترکہ کانفرنسیں ہوتی ہیں, تمام کارکن جاتے, نمائندہ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ تمام انبیاء کا نمائندہ بن کے حضور کا کلمہ بھی پڑھیں گے, حضور کی تصدیق بھی کریں گے, پیغمبر کے دین کی مدد بھی کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا انبیاء کا نمائندہ بننا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ آتے تو لوگ قرآن کا انکار کر دیتے کہ یہ جو قرآن نے وعدہ لیا تھا کہ نبی ان کی تصدیق کریں گے, ان کی مدد کریں گے, مدد تو نہیں کی, اس کا مطلب قرآن کی آیت غلط ہے. اللہ باقی سارے انبیاء کو لے گے, عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے, وہ باقی انبیاء کا نمائندہ بن کے حضور کا کلمہ بھی پڑھیں گے, اللہ کے نبی کی دین کی مدد بھی کریں گے. میں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا سے چلے گئے، اور اسکول ٹیچر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، تنخواہ اسکول سے لیتے تھے اور دین کا کام مفت کرتے تھے۔ مولانا کے بیٹے پر ایک مرتبہ کیس بن گیا عدالت میں، وہ جھوٹا کیس تھا، عدالت میں کیس لڑنے کے لیے جاتے، ایک دن عدالت میں گئے، ابھی کچھ وقت باقی تھا تو جج نے کہا مولانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ نہ کر لیں؟ پھر میں کرو، اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پھر میں بالکل، ادھر آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا بھی ہے، تو جب حضور آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آخری نبی یہ ہوئے نا؟ مولانا نے پوچھا جج صاحب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا چار، پر میں تمہارا آخری بیٹا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی عبدالصمد، پر میں تو پہلا بیٹا تمہارا مر گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جب آخری یہ ہے تو پھر پہلا کیوں؟ اس نے کہا جی آخری کا مطلب یہ ہے اب اس کے بعد کوئی اور پیدا نہیں ہوگا، پر میں حضور آخری نبی ہیں، اس کا معنی ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جو آپ کے پہلے والا بیٹا ہے اگر دوسرے ملک میں چلا جائے اور واپس پاکستان آ جائے تو آخری پھر بھی آخری رہتا ہے نا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ آسمان پہ چلے گئے پھر آئیں گے، آخری حضور ہی رہیں گے، مطلب یہ تھا ان کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک بات سمجھائی، آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے بعد کوئی نبی آئے تو انبیاء کی گنتی میں اضافہ ہو جائے نا، یہ نبی نہیں ہوتا، اور جس کے آنے پر اضافہ نہ ہو یہ آخری نبی شمار ہوتا ہے، حضور آخری نبی ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائے تو لوگ آپ سے پوچھے کتنے نبی ہیں، آپ کہتے ہیں 124,000 ایک نبی ہیں، نہ 124,000 ہیں، تو جن کے آنے سے انبیاء کی گنتی میں اضافہ نہ ہو وہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اور جس کے آنے سے گنتی بڑھ جائے اس کے آنے پر ختم نبوت کا حرف آتا ہے۔ اللہ میں یہ بات کا میں نے کہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہاں انشاءاللہ کل صبح 9 بجے یہاں سرگودا شہر میں ریلی ہے، ختم نبوت کے عنوان پر ہے، عالمی مجلس دعوت ختم نبوت کے زیر اہتمام ہے، جو شرکت کر سکے ضرور کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے چونکہ اس موضوع پہ کانفرنس سے شروع ہے ختم نبوت کے عنوان پہ، ہماری انشاءاللہ اکتوبر کی پہلے جمعرات سرگودا عیدگاہ میں بہت بڑی کانفرنس ہوگی، ہر سال ہوتی ہے، میری مجبوری ہے کہ ابھی جو کچھ وقت باقی ہے میں نے سفر کرنا ہے، رات کو لاہور میں ختم کانفرنس تھی، میں وہاں سے بیان کر کے رات 3 بجے واپس پہنچا، ابھی ہمارے اسلام آباد لال مسجد میں کانفرنس 10 بجے سے شروع ہے، آخری بیان اس میں میرا ہے جو تقریباً 4:30 بجے شروع ہوگا اور 5:30 ختم ہوگا، میں نے جو کہ اس کانفرنس میں پہنچنا ہے اس لیے میں اپنا بیان ہی ختم کرتا ہوں، اور میری مجبوری ہے کہ اس بیان کے بعد پھر میں نے سرگود آ کر عشاء کے بعد درس دینا ہے، تو میری بول کے میں نے کئی بار آپ سے کہا نا کہ میں کہتا ہوں بھی آپ وقت پر آؤ، آپ سمجھتے ہیں شاید بھی کروٹ کے ایسے بھی کروٹ کے آ گیا، میں تو اس بیان کے لیے لاہور سے آیا ہوں کہ بیان نہ رہ جائے، اب میں اسلام آباد جاؤں گا وہاں جلسہ نہ رہ جائے، پھر عشاء کے بعد سرگودا درس ہوگا وہ نہ رہ جائے، آپ اندازہ کریں اپنی گھڑی ذرا دیکھیں کہ مجھے کتنی رفتار کے ساتھ دوڑنا پڑتا ہے اور کتنی سپیڈ مجھے لگانی پڑتی ہے ان سارے پروگرام کور کرنے کے لیے۔ ہماری عالمی مجلس دعوت ختم نبوت کے متعلق مولانا کریم صاحب تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو دعوت دی ہے ان شاء اللہ مزید 15 منٹ تک وہ ختم نبوت پر بات بھی کریں گے، اپنی جماعت کا کارڈ بھی سامنے رکھیں گے اور آپ کو دعوت بھی دیں گے، آپ اس دعوت پر لبیک ضرور فرمائیں۔ ہمارے کانفرنس سے شروع ہے، اب جیسے میں نے بتایا کہ رات لاہور تھی، آج اسلام آباد میں ہے، ہفتے کے دن وہاں چناب نگر میں ہے، زور کے بعد میں نے وہاں بھی جانا ہے، 8 کو مردان میں ہے، میں نے دوپہر وہاں بھی شرکت کرنی ہے، پھر 9 سرگودا ہے، پھر میں نے اس میں شرکت کرنی ہے، 10 کو میں نے لاہور جانا ہے، میں پورا شیڈول بتاؤں نا تو آپ نے سن کر کہنا یار مول صاحب کیسی بات کرتے ہیں، 13 کو ہمارا جلسہ لاہور میں ہے، 14 کو جلسہ کراچی میں ہے، 15 کو دن کو پشاور میں ہے، اور شام کو طلعہ گنج میں ہے، اور 16 کے مغرب میں نے بابر پور پڑھنی ہے۔ تجھے کہنا مول صاحب ہیلی کاپٹر تو بغیر بندہ چل ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے، دیکھیں میرے جسم میں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے، نیند بھی پوری ہوتی ہے، اللہ کے کرم سے سارے کام ہو جاتے ہیں، بس اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ دعا بڑی توجہ سے جم کے مولانا کریم صاحب کا بیان سماعت فرمائیں، ہمارے مہمان ہیں، ختم نبوت کے مبلغ ہیں، اور باہر سے آنے والے مہمان کی قدر کرنی چاہیے، 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔